12 uur. Natasha Gibbs. Moet er extra belasting betaald worden door Nederlanders met het meeste vermogen, oftewel de superrijken? Dat ga ik straks bespreken hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, er komen steeds meer reacties op het besluit van de Senaat om nog niet te stemmen over de gaswinning in Groningen. Nu in het NOS-journaal met Dorold Megens. In de Tweede Kamer heeft zojuist staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw gereageerd. Die dreigt zelfs met opstappen als de Eerste Kamer de sluiting lang wil uitstellen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Veilbrief zegt dus dat ga ik niet meer meemaken, dan ben ik weg. Ja, dat zegt hij inderdaad. Zeker omdat gisteren de VVD in de Eerste Kamer de koppeling maakte met de wet leveringszekerheid. Die willen ze eerst aangenomen hebben. Duidelijkheid dat die leveringszekerheid gewaarborgd is. En dan willen ze pas een beslissing maken over het sluiten van Groningen. Nou, dat zou betekenen dat dit nog wel een jaar of anderhalf jaar kan gaan duren. Als dat inderdaad het geval is, dan zegt Veilbrief, dat ga ik niet meemaken. Hij was boos en ook geëmotioneerd. Wat doet dit eigenlijk met vertrouwen in de politiek? Wat moet de Groninger hier eigenlijk van denken? Die mij ziet optreden en zegt het gaat dicht. Ja, ik had ook aanleiding om dat te zeggen. 146 zetels in deze Kamer. En het land wordt niet geregeerd door de Eerste Kamer. Ik ga ervan uit dat het allemaal niet zo is. Ik ga ervan uit dat we een snelle volgende ronde kunnen hebben in de van vragen. En ik ga er ook van uit dat we dan snel kunnen behandelen daarna. Eerste Kamer. Dat is gewoon mijn hoofdscenario. Ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er op onjuiste grond, en nu word ik dus even wat snel. Sorry. Ik schors voor een moment vergadering. Ja, tranen dus bij Veilbrief. Hij heeft echt als taak gesteld om die sluiting van Groningen voor elkaar te krijgen en daarmee ook het vertrouwen van de Groningers terug te winnen. En dat ziet hij dus nu eigenlijk mogelijk gedwarsboomd door de Eerste Kamer. En dat leidt dus tot heftige emoties. Ja. Intussen zegt ook de VVD in de Tweede Kamer dat dit absoluut niet de bedoeling was. Hoe zeggen ze dat? Ja, Silvio Erkens van de VVD zat bij dat debat. Die zegt, ja, wij hebben voor die sluiting gestemd. Je hoorde het net Veilbrief ook zeggen. 146 van de 150 zetels in de Tweede Kamer, die waren daarvoor. En dus zegt Erkens, ja, dat gaat gewoon gebeuren. Daarover mag geen twijfel bestaan. Wij staan gewoon voor het stoppen van de gasproductie in Groningen. Dat politieke besluit hebben we hier in de Tweede Kamer genomen. Dat is heel simpel. Schaamt u zich niet voor wat er gisteren in de Eerste Kamer is gebeurd? Voorzitter, de Eerste Kamer gaat over de behandeling van wetten en daar gaan zij gewoon over. Wij hebben ingestemd met het sluiten van de gasproductie in Groningen. Dat besluit staat niet ter discussie voor ons. Nee, Erkens die houdt het zakelijk. Die zegt, ja, het is prima als zij extra vragen willen stellen in die Eerste Kamer. Maar wij zijn ervoor dat die sluiting gewoon doorgaat. En dat moet ook gewoon doorgaan. Overigens wel opmerkelijk, die andere twee grote partijen die gisteren in de Eerste Kamer langere tijd wilden nemen, BBB en PVV, waren vandaag niet aanwezig bij dit debat. Wat dus wel gaat over die leveringszekerheid. En daarom kreeg Erkens dus alle vragen van de andere Kamerleden. Maar het lijkt er toch op dat ook bij die andere partijen ze niet zo blij zijn met deze zet. Omtzigt en Van der Plas reageren net bij de formatie. En die zeggen ook Groningen moet snel dicht. Dus het lijkt erop dat het toch snel gaat gebeuren. Maar de politieke schade is misschien wel geleden. En zeker ook in Groningen het vertrouwen. Ewout, dankjewel. Ewout Kiewiet was dat. In Oost-Taiwan is het dodental na de zware aardbeving verder opgelopen. Zeker 9 mensen kwamen om het leven. En ook zijn er ruim 820 gewonden. De beving in Taiwan had een kracht van 7,2. Contact nu met correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, heb jij laatste nieuws? Ja, er zijn nog meerdere naschokken gevoeld, ook sinds die hele stevige aardbeving die dus vanochtend even voor 8 lokale tijd plaatsvond, daar met epicentrum Hualien aan de oostkust. Het gros van Taiwan is weer in de lucht, functioneert weer, doet het weer. Fabriekshallen van Foxconn, onder andere de iPhone-maker, ook TSMC, grote chipfabrikant. Daar is geen schade gevonden, voor zover bekend. Daar is men dus langzaam weer aan het produceren. Maar wat we wel zien is dat er in en rond Hualien, dus rond de plekken waar het zo stevig losging vanochtend, dat daar nog steeds 127 mensen vermist zijn. Dat er echt wel wat schade is aan wegen, aan bruggen, aan tunnels. Met name ook in Taroko, een nationaal park. Daar zijn rotsblokken naar beneden gekomen. En daar zijn dus in elk geval ook van die 9 mensen die zijn omgekomen, zeker 4 mensen overleden. Enorme ravage. 7,2 zei ik al. Hoe bijzonder is het, zo'n zware beving in Taiwan? Nou ja, het is de zwaarste in 25 jaar tijd zo'n beetje. Dat was 1999, toen die vorige hele zware aardbeving Taiwan raakte. 7,7 toen op de schaal van Richter. Toen ging het om 2400 mensen die dat niet overleefden. Nou ja, het lijkt erop dat het dit keer niet zoveel schade zal opleveren. Al was het alleen al omdat er in de afgelopen decennia echt veel gedaan is om aardbevingsbestendig te bouwen. Dat men hier veel beter op voorbereid is inmiddels. Men is gewend dat er met enige regelmaat kleinere aardbevingen zijn. Dit blijft uniek, nogmaals, eens in de 25 jaar... als je kijkt naar wanneer die laatste grote was. Maar men is hier wel gewend om met aardbevingen dus te leven. Ja. Voorlopige balans, 9 doden en ruim 800 gewonden. Dankjewel, Sjoerd en Daas. Man van 31 is overleden na een steekpartij gisteravond in Amsterdam, meldt de politie. Steekpartij gebeurde tijdens een ruzie tussen 3 personen in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Er is een man van 55 aangehouden. 2 weken voor de aanslag in Moskou hebben Amerikaanse autoriteiten gewaarschuwd voor een aanslag in de Crocus City Hall. Dat schrijft de Washington Post. Dat Rusland was gewaarschuwd was al bekend, maar niet dat er ook een specifieke locatie was genoemd. Moskou zegt wel gewaarschuwd te zijn, maar vond het bericht te algemeen. Bij die aanslag in de Crocus City Hall kwamen 144 mensen om het leven. In Brussel komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen bij elkaar voor een bijzondere bijeenkomst. Morgen wordt gevierd dat het militaire bondgenootschap 75 jaar geleden werd opgericht. Het NOS-journaal. Een Poolse openbare aanklager start een onderzoek naar de dood van een Poolse medewerker van World Central Kitchen. Hij is een van de 7 hulpverleners die gisteren werden gedood in Gaza bij een Israëlische luchtaanval. Voor zover bekend is dit het eerste buitenlandse onderzoek naar de luchtaanval. De Poolse premier Tusk zegt dat de solidariteit van zijn land met Israël na de aanslag van Hamas in oktober vorig jaar zwaar op de proef wordt gesteld. In Israël wordt de aanval in Gaza vooral gezien als een tragisch incident, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Iets wat niet met opzet is gedaan. Het vertrouwen in het leger is hier enorm groot. Ik spreek vaak Israëliërs die mij zeggen, we hebben het meest morele leger ter wereld. Er is hier natuurlijk ook een dienstplicht. Dus bijna iedereen heeft zelf in het leger gezeten of kent mensen die nu in het leger zitten. En ook tijdens deze oorlog laten onderzoeken zien dat het vertrouwen nog heel erg hoog is. Dus als het leger zegt, dit was echt een tragisch ongeluk, het was niet de bedoeling, dan zullen veel Israëliërs daarin meegaan. Maar ja, dat het op zijn zachtst gezegd een enorme blunder is, dat is wel duidelijk. De Amerikaanse president Biden zegt dat hij woedend en diep bedroefd is over de luchtaanval in Gaza. Volgens Biden is dit conflict een van de ergste in de recente geschiedenis. Wat betreft het aantal hulpverleners dat is omgekomen. Sinds de oorlog in Gaza begon in oktober zouden al 200 hulpverleners om het leven zijn gekomen. De Finse school waar gisteren een schietpartij was, is weer open. Leerlingen krijgen slachtofferhulp en begeleiding. Bij de schietpartij overleed een jongen van 12. 2 leeftijdsgenoten raakten zwaar gewond. De verdachte, die ook 12 jaar is, wordt volgens de Finse wet niet strafrechtelijk vervolgd omdat hij te jong is. Hij wordt wel onder toezicht van de sociale diensten geplaatst. In heel Finland hangen de vlaggen half stok. En over het motief voor de schietpartij wil de politie vanwege het onderzoek nog niet zeggen. Landbouwminister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Bronnen in Den Haag bevestigen dit bericht in de Telegraaf. Met het plan dat nog niet af is, zijn miljarden euro's gemoeid. Nederlandse boeren mogen de komende jaren steeds minder mest uitrijden. Er is daardoor een mestprobleem dat alleen maar groter wordt als er niet wordt ingegrepen. Adema wil daarom een pakket aan maatregelen nemen, waaronder de nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen. En ook wordt er gezinspeeld dat boeren minder dieren per hectare zouden mogen houden. Drinkwaterbedrijf Vitens waarschuwt dat in nieuwbouwwijken drinkwater mogelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Het gaat om gebieden in Twente, rond Utrecht, Amersfoort, Den Haag en het noorden van Groningen. Volgens vertrekkend topman Hannema van Vitens dreigt dat bedrijf geen vergunningen meer te krijgen voor de watervoorziening. Dat komt onder meer doordat water te snel wordt afgevoerd en de landbouw veel water nodig heeft. Ook verdampt er meer water door de opwarmende natuur. Het hele grondwatersysteem komt onder druk te staan, zegt Hannema. Je ziet eigenlijk een structurele verlaging van het grondwaterniveau. En als daar weer extra drinkwateronttrekking voor nodig is, komt het systeem eigenlijk helemaal klem te staan. En dat is de puzzel die waterschappen en provincies moeten leggen. En daar komt men op dit moment gewoon moeilijk uit. Bij bedrijven is een aansluiting al langer een probleem. Afgelopen jaren is bij 45 ondernemingen een drinkwateraansluiting afgewezen. 10:10, de weersverwachting nog. Vanmiddag buien, maar ook af en toe zon. Al blijft het in het noorden de hele dag regenachtig. 11-14 graden vanmiddag. Vanavond tijdelijk droger. Morgen begint de dag regenachtig. En ook 's middags buien, soms met onweer, wordt het wel iets warmer. Maximaal 15 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het rijdt langzaam op de A27, Utrecht richting Breda. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte vrachtwagen, waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En er staat file op de N242, dat is de weg tussen Alkmaar en Middenmeer. In beide richtingen ongeveer 20 minuten file rijden voor Heer Hugo Waard. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Kom proef zitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Het is 1+1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1+1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1+1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Een energieke dag begint bij een goede nachtrust. Firespring maakt duurzame matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ervaar buitengewoon slaapcomfort met 30 jaar garantie. Firespring. Natuurlijk. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Straks praat ik over donkere materie, oftewel het nog niet opgeloste mysterie over de snelheid waarmee sterren zich door het heelal bewegen. Wie dit mysterie oplost, wint vast en zeker de Nobelprijs. Maar hoe ver zijn we hier eigenlijk al in? En denk je hiermee meteen aan Rotterdam? Gabberhaus ontstaan dus in Rotterdam en daarom nu opgenomen in een historische kanon die over de stad is gemaakt. En wat er nog meer in staat, dat hoort u allemaal na 12:30. Maar nu eerst, heb je een goed gevulde bankrekening? Pak dan je portemonnee er maar bij. Want ik ga naar Den Haag. Superrijken moeten meer belasting gaan betalen. Dat vindt Oxfam Novib. En ook Jimmy Dijk, leider van de Socialistische Partij. Eerder dit jaar vroeg hij een debat daarover aan. En morgen zullen de Tweede Kamerleden daarover de degens kruisen. Maar voor zover het is, praat ik alvast even met Jimmy Dijk. Want hij zit in Den Haag. SP-leider Jimmy Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u wil dus een extra belasting, hè, voor die extreem rijken. Moet u mij even helpen. Wanneer ben je extreem rijk in Nederland? Nou, we hebben gezien dat de afgelopen 7 jaar het aantal miljonairs steeds maar is blijven stijgen. Nu zijn er 317.000 miljonairs, huishoudens. Ja. En wij willen graag een echte vermogensbelasting, die bestaat nu niet in Nederland, een echte vermogensbelasting van 1% op die superrijken in onze samenleving. Zodat we bijvoorbeeld ook meer inkomsten hebben voor onze publieke voorzieningen. Ja, dus als je 1 miljoen op je bankrekening hebt staan, dan val je onder de superrijken. Ja, kijk, ik probeer natuurlijk ook altijd een politieke meerderheid ergens voor te krijgen. Ja. Ik zie dat het aan het verschuiven is. Zelfs partijen als D66 en de VVD, een nieuw sociaal contract, hebben het steeds vaker over het echt belasten van vermogen. Mm-hmm. De PVV had het ook in de stemwijzer ingevuld dat er een miljonairsbelasting moet komen. Ja, wat ons betreft is dat 1% vanaf 1 miljoen. Vermogen van 1 miljoen. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat we bijvoorbeeld 1% doen vanaf 2 miljoen. Dus ik ga morgen gewoon echt goed kijken en luisteren naar andere partijen hoe zij hier tegenaan kijken. Want de tijd is er wel rijp voor als we zien dat aan de ene kant het aantal miljonairs en miljardairs blijft stijgen. Mm. En aan de andere kant 1 op de 4 mensen zorgmeid door het eigen risico. 1 op de 3 kinderen opgegroeid in een schimmelwoning. 1 op de 20 kinderen, hoorde ik gisteren, niet eens in een bed slaapt. Ja, dan moeten wij onze samenleving achter de oren gaan krabben en ervoor gaan zorgen dat we de welvaart gaan herverdelen in het land. Ja, u beschrijft eigenlijk 2 dingen. Hè? U beschrijft de situatie in Nederland voor de allerarmsten, om het zo maar te zeggen. En tegelijkertijd heeft u het over miljardairs. Dan kijken we naar de petitie van Oxfam Novib, die dus ook hetzelfde wil wat u ook wil, hè? Belasting van deze allerrijkste. En Oxfam Novib wijst op een verdubbeling van het vermogen van de 5 rijkste ter wereld sinds 2020. En dan denk ik automatisch van ja, maar goed, dat zijn allemaal Amerikanen. Waarom moeten Nederlanders rijken opdraaien voor Amerikaanse mega-rijken? Nee, u stelt een hele terechte vraag. Kijk, dit is natuurlijk naast een nationaal probleem, die toenemende vermogensongelijkheid in Nederland, een van de meest vermogensongelijke landen van de wereld, op de Verenigde Staten na. Maar wij zien ook in de wereld dat het aantal miljardairs gegroeid is naar 2781 miljardairs. Ja. En daarom is het ook wel goed om te zien, en ik wil je niet een soort positieve show houden, maar het is wel goed om te zien dat andere partijen, ik zag het afgelopen maand, zelfs de VVD een nieuw sociaal contract zeggen, er moet nu een vermogensbelasting komen op ook die superrijken in de rest van de wereld, dat we een minimumbelasting hebben, een internationale minimumbelasting hebben op dat enorme vermogen. Want de scheefgroei in ons land, maar ook in de wereld, ja, is ongekend, terwijl we ook een ongekende welvaart hebben en we dus aan de ene kant zien dat die superrijken steeds rijker en vermogender worden, en aan de andere kant steeds meer mensen niet rond kunnen komen of in armoede leven. Ja, maar als er dus in Amerika mega rijken zijn die dus strenger belast worden, dan ga ik dat hier in Nederland ook merken? Nou kijk, wij stellen daarom ook voor dat we in ieder geval in Nederland beginnen. Wij hebben in Nederland geen vermogensbelasting. Geen echte vermogensbelasting. Dus laten we hier beginnen. Nou, we hoeven niet te gaan wachten totdat andere landen ons volgen. We zien om ons heen dat landen om ons heen wel vermogensbelasting hebben. Die zijn scherper dan die in Nederland. Dus laten we in ieder geval in Nederland beginnen. En ik ga ook voorstellen, doen morgen in het debat, om inderdaad ook internationaal te gaan kijken of je niet minimumbelastingen op vermogens internationaal met elkaar kan afspreken. In Europees verband. En het liefst ook over de hele wereld. Ja, u beschreef net de situatie. Hè, voor mensen die echt in armoede leven in Nederland. Tegelijkertijd zijn er heel veel verschillende onderzoeken geweest de afgelopen jaren, onder andere van het CPB. Het CBS is ook druk geweest, CSB ook. Die wijzen allemaal erop dat de ongelijkheid in inkomen en vermogen hardnekkig is. Hè. Dat is een feit, maar het neemt wel af. Dus dan is tegelijkertijd de vraag, is die extra belasting dan wel nodig? Ja, zeker. En ik zou ook vooral nu, omdat we zien dat er partijen zijn die aan het formeren zijn, een nieuw kabinet aan het formeren. En die lijken onder leiding van de PVV en de VVD alleen maar te kijken naar bezuinigingen. En volgens mij heeft onze hele samenleving als geheel dus niet alleen de mensen in armoede of die met bestaansonzekerheid te maken hebben. Het is ook belangrijk voor de hele samenleving, ook voor u bijvoorbeeld, dat er goede zorg is in het land. Of we goed openbaar vervoer, dat onze infrastructuur op orde is. Dat er woningen worden gebouwd. Daar is allemaal geld voor nodig. Dan moet je niet op al die publieke diensten gaan bezuinigen. Mm. En dat hoor je nu steeds terug, met name van de VVD en de PVV die aan het formeren zijn. Ja, die kant moeten we niet op als samenleving wat de SP betreft. We moeten gaan investeren in onze publieke diensten. Dat is goed voor de hele samenleving. En met name voor de mensen die dat het hardste nodig hebben. En dat zijn de mensen met de smalste bus. Ja, u noemt nogal wat posten. Hè? Zorg, onderwijs, infrastructuur. Daar is behoorlijk wat geld voor nodig. Dan denk ik tegelijkertijd van ja, hoeveel zou het opleveren als we die superrijken gaan belasten? U heeft ook vast een prognose gemaakt, toch? Zeker. De berekening van de simpelste miljonairsbelasting, dat is als je het vermogen boven 1 miljoen het 1% belast, levert ruim 3,5 miljard op. Daar kun je het eigen risico mee afschaffen, om maar even iets te noemen. Ja, dat wil maar ik. Goed, ik wil dus even weten, wat ga ik ervan terugzien in mijn portemonnee? Ja, nou, om maar iets te noemen, dat zou je kunnen doen. Dan heb ik het alleen nog maar over 1%. Maar stel je zou hem echt progressief maken en je gaat bijvoorbeeld daarna kijken naar vermogens boven de 2 miljoen of boven de 5 miljoen, ja, dan dan krijg je dus echt een hogere opbrengst. Maar daarbij, als we kijken naar de belasting op arbeid, die echt een stuk hoger is dan op kapitaal, dus ook op vermogen of winsten. Mm-hmm. Wij zien ook dat in ons land op de tweede keer achtereenvolgend 2022, maar ook 2023, er 390 miljard euro winst is gemaakt. Ja, als we dat een klein beetje zouden gaan belasten, dan kunnen we dat herinvesteren. Nu is het vaak lui geld op bankrekeningen, mm-hmm. waar onze samenleving ook weinig aan heeft. Als we dat een klein beetje belasten, we kunnen dat herinvesteren. Bijvoorbeeld die publieke diensten waar ik het net over had. Dan heeft onze samenleving daar als geheel baat van. En ook wil ik erbij zeggen, de meest vermogenden, de allerrijkste, die zullen dan in een samenleving terechtkomen en geleven met minder spanningen, minder ongelijkheid. Nou, en daarom ook een prettige samenleving om te wonen. Dat is nog maar de vraag. Want toen u het debat aanvroeg, kwam BBB-kamerlid Monika Keizer wel direct met een tegenargument. Weet je, het lastige van deze discussie is altijd, hoe voorkom je nou ook dat al deze mensen vervolgens, omdat ze zoveel geld hebben, naar het buitenland vertrekken? Ja. Dus je moet gewoon een goed belastingstelsel hebben waarin je goed belasting heft. Ja, Jimmy Dijk van SP, heeft Monika Keizer hier een punt? Is het niet onverstandig om dit probleem in Nederland alleen aan te pakken? Deze mensen vertrekken straks naar het buitenland. Ja, daar zijn twee antwoorden op. Eén, ik gaf net al in het begin aan, je moet dit niet alleen als Nederland oplossen. Je moet dat Europees aanpakken en internationaal aanpakken. Jawel, maar u zei ook, we moeten in Nederland beginnen. Maar dit is wel een argument waarbij je zeg maar naar het laagste putje aan het concurreren bent met elkaar. Waardoor de belastingen op de superrijken steeds lager worden. En wie betaalt de prijs daarvan? Werkende mensen betalen de prijs daarvan. Die hebben namelijk de afgelopen tijd hun belastingen en op arbeid en op consumptie wel zien stijgen. Ja, sorry, ik vind het ook een drogreden als mevrouw Keizer en ik hoor heel veel economen, heb ik dit ook in het verleden horen zeggen, dan verhuizen naar het buitenland. Dan voeren we een exitbelasting in. Zorgen ervoor dat al het vermogen wat in Nederland gestationeerd was of bestond in Nederland of op bankrekeningen stonden, dat ze daar, als ze naar het buitenland verhuizen, alsnog een belasting over gaan betalen. Ik heb daarvoor alle oplossingen klaar. Het zijn politieke keuzes die bepalen of dit gebeurt, ja of nee. Het is een politieke wil of je arbeid minder gaat belasten en vermogen meer gaat belasten. Laat het helder zijn dat de SP vindt dat vermogen meer belast moet worden en mensen die werken voor hun geld een uitkering nodig hebben of hebben gewerkt voor hun geld, AOW of pensioen, oftewel de werkende klasse, dat die erop vooruit kunnen. Jimmy Dijk, hoeveel miljonairs mogen er eigenlijk overblijven in Nederland aan het einde van de rit? Ik gun iedereen in het land een miljoen. Oh, nou, we gaan het zien. Dank u wel, SP-leider Jimmy Dijk. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Pearl Jam, Billie Eilish, Nicki Minaj en Imagine Dragons. Zomaar even een greep van de 200 artiesten die hun handtekening zetten onder een open brief. Hun boodschap is: stop met het onverantwoordelijk gebruiken van AI. De artiesten zijn bang dat met de nieuwe ontwikkelingen hun privacy en identiteit in het geding komt als er niet wordt opgetreden. Ook Stevie Wonder sloot zich aan bij de oproep. Deze hit, bewerkt door AI, daar moet je toch ook niet echt aan denken. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Oh, Stevie Wonder hoor je met For Once in My Life. De Nieuwsbv. Wie zit er achter het verspreiden en faciliteren van de deepfake pornofilmpjes van BN'ers? Het AAD ging met experts achter deze tot nu toe onbekende persoon aan, want met zijn activiteiten werden de identiteit van tientallen vrouwen misbruikt. Verschillende bekende Nederlanders zijn zich wild geschrokken. Zij figureren in gemanipuleerde pornovideo's die tienduizenden keren zijn bekeken. Aan de lijn heb ik Sebastiaan Kwekel van het AD. Goedemiddag, Sebastiaan. Goedemiddag. Sebastiaan, de persoon die achter al deze deepfakes zit, is eigenlijk al geïdentificeerd. Wie is het? Ja, ik heb samen met een onderzoeksbureau en ethische hackers een digitaal sporenonderzoek gedaan. Mm-hmm. En we kwamen na 2 weken zoeken uit bij een jonge man uit Toronto in Canada. Mm. En ik heb deze meneer per mail benaderd. En hij beweert dat hij de site een aantal jaar geleden heeft verkocht aan een partij die hij niet zou kennen. Dit hebben we uiteraard gecheckt, maar dit blijkt volgens de specialisten waarmee ik samenwerkte eigenlijk onmogelijk, want in het register wordt daar helemaal geen melding van gemaakt. En dat is eigenlijk wel zoals het hoort bij het verkopen van een domeinnaam. En we hebben ook nog andere sporen opgezocht, zoals IP-adressen, accounts en wachtwoorden, en die wijzen eigenlijk allemaal naar deze meneer. En we zien ook dat hij nu langzamerhand zijn sporen aan het uitwissen is. Hij heeft zijn Facebook en zijn Instagram heeft hij verwijderd, zijn YouTube staat afgeschermd. Zelfs de Insta van zijn vriendin is offline gehaald. Zo. Dus alles wijst er eigenlijk op dat deze man erachter zit. En de cyberspecialisten waarmee ik samenwerkte, die zeggen zelfs 100% zeker te weten dat hij het is. Maar Sebastiaan, je zegt dus, een man in Toronto, in Canada dus. Ja. Die zijn jullie door het speuren 2 weken lang op het spoor gekomen. Maar hoe hebben jullie gespeurd in die 2 weken? Hoe zijn jullie dat gaan aanpakken? Nou, we zijn begonnen met een heel onderzoek naar bijvoorbeeld de hostingbedrijven die achter deze website zitten. Platform S noem ik het even voor het gemak. Ja. Die hebben wij allemaal benaderd. En we zien dat deze meneer keer op keer van hostingbedrijf naar hostingbedrijf springt. En dat doet hij om zeg maar echt uit de handen van de autoriteiten te blijven. En hij kiest ook echt doelbewust de landen uit waarmee Nederland geen goede, of waar in internationaal opzicht geen goede samenwerking mee is. Dus zo kwamen we uit bij in Rusland, bij een Russisch beveiligingsbedrijf, DDoS Guard. Die heeft onder andere samengewerkt met Hamas. Die heeft daar de beveiliging voor gedaan. En deze DDoS Guard die hebben eigenlijk ook de reputatie van dat zij zaken doen met criminelen, met cybercriminelen. Dus als jij een bedrijf hebt wat misschien niet helemaal door de beugel kan, wat hele schimmige criminele activiteiten doet, dan ga je met deze meneer, met deze partij in zee, en deze partij zorgt er dan voor dat je helemaal afgeschermd bent en perfect beveiligd bent. Ja, zo. Deze samenwerking is minstens een half jaar geleden stopgezet. Maar er draaiden nog wel een aantal subdomeinen op servers van deze partij. Maar die zijn na publicatie van ons verhaal 2 weken geleden zijn die ook stopgezet volgens de Russen. Maar nu is hij dus ondergedoken in Noorwegen bij Veracel. Die hebben wij ook benaderd en die schrokken zich naar IJzeggen helemaal kapot. Die wisten niet dat dit gaande was en die hebben ook de samenwerking met die partij stopgezet. En daardoor lag de website de afgelopen maandag 20 uur eruit. Ah, zo. Wat je nu schetst is, hij kan iedere keer onzichtbaar blijven, deze man uit Toronto, doordat hij dus hopt van hostingbedrijf naar hostingbedrijf. En, en als zo'n bedrijf daarachter komt, dan of verbreken ze alle contacten met hem. En hij heeft dus al zijn eigen dingen offline gehaald, hè, zoals de Instagram van zijn vriendin. Maar hebben jullie ook echt hem dat? Ja, alles afgeschermd. Ja. Hebben jullie ook echt daadwerkelijk contact met hem kunnen krijgen? Hebben jullie hem gesproken? Ja. En wat zegt hij? Ik heb hem via de mail. Hij zelf ontkent dat hij de eigenaar is. Hij zegt dat hij het een aantal jaar geleden heeft verkocht. En hij zegt verder dat ik hem met rust moet laten en ik mocht verder geen verdere vragen stellen. Ik vroeg hem bijvoorbeeld om een bewijs dat hij inderdaad een domeinnaam had verkocht. Nou, die wilde hij niet geven. Hij zegt dat hij zich harassed voelt. Dus daar hield, zeg maar, de sporen hielden daar op. Dus hij wilde helaas niet meewerken aan het artikel. Ah, zo. Harassed. Eigenlijk lastig gevallen, hè? Maar ja, dat is een beetje het werk van een journalist natuurlijk, om die vragen te blijven stellen. Wat gaat er nu met deze? En we zien inmiddels ook op het forum van Platform S dat er wordt opgeroepen om niet met de journalisten te praten. Dus het is ook niet meer mogelijk om op dat forum te registreren, want het gaat om het besloten forum. Dan moet je een account aanmaken, daar kun je dan tegen betaling zo'n deepfake video bestellen. Mm-hmm. Maar dat is nu voor niemand meer mogelijk, omdat zij natuurlijk nattigheid voelen. En zij willen zeg maar niet meer dat nog meer journalisten zich op dat forum gaan aansluiten. Dus zij, wat je nu ziet is dat ze zich volledig aan het isoleren en aan het afschermen zijn voor de buitenwereld. En dat ze denk ik weer een volgende stap aan het bedenken zijn van hoe ze ja, eigenlijk met deze praktijken door kunnen gaan. Dus Sebastiaan, als ik jou zo goed begrijp, kan deze man gewoon ongestraft door blijven gaan en hij gaat niet stoppen? Nee, nee. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Het heeft natuurlijk ook te maken met dat de ontwikkeling van AI zo snel gaat. Dus iedere keer als bijvoorbeeld deepfake zich ontwikkeld heeft, dan loopt onze wetgeving hopeloos achter. Het is eigenlijk een soort van race tegen de klok die wij heel tijd aan het verliezen zijn. En het duurt vaak maanden, ook zo niet jaren, voordat er weer een nieuwe Europese wet is die ervoor kan zorgen dat we deze AI-technologie weer onder controle kunnen krijgen. Want je hebt bijvoorbeeld die AI Act, die is in februari van dit jaar aangenomen, maar die treedt pas over 2 jaar in werking. Ja, dus en ja, tegen die tijd dat die wet weer in werking is getreden, dan moeten we alweer gaan nadenken over een volgende wet. Ja, dus als ik jou goed begrijp, Sebastiaan, we lopen gewoon met z'n allen achter de feiten aan. Zowel op Europees niveau als Nederlands niveau. Daar moet een inhaalslag worden gemaakt dan. Wat zou dan het beste plan van aanpak zijn? Wat denk jij? Om dit aan te pakken? Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk om bewustwording te creëren. Dat is ook de reden waarom wij dit onderzoek zijn gestart. Mm-hmm. Deze website bestaat al sinds 2018 en is dus eigenlijk al 6 jaar lang strafbare feiten aan het plegen. Want het maken van deepfake porno is strafbaar. Dat valt onder wraakporno. Daar staat 2 jaar gevangenisstraf op. Maar toch lukt het ze om sinds 2018, dus al 6 jaar lang, uit de zicht van de autoriteiten te blijven. Nou, dat vind ik echt bespottelijk. Dus daarom zijn wij dit onderzoek begonnen. En wat we vooral nu zien, kijk, er is nu heel veel aangifte gedaan. Hè. De afgelopen 2 weken kwam dit verhaal naar buiten. Nou, heel veel BN'ers die wij spraken, die schrokken zich helemaal kapot. Die zeiden van, Sebastiaan, laat je ons nu toch zien. En ik ga actie ondernemen en ik ga de politie bellen. Wat je met die aangiftes voor elkaar kan krijgen, is dat de politie dan erachter komt van, joh, dit is wel een groot probleem. En wij moeten hier flink op gaan inzetten. Zoals we bijvoorbeeld ook doen met kinderporno. Mm-hmm. Vorige week nog haalde de politie een website offline waar kinderporno te zien was. En daar was een Nederlandse man verantwoordelijk voor. Ja. En die is aangehouden. En die site is nu offline. Dus dat kan wel. Jawel, maar de website offline halen is 1 ding. Maar je beschreef net al dat dit soort types blijven opduiken iedere keer weer op een andere website. Klopt, dus dan moet je ook denken aan hoe we zeg maar, die technologie onder controle kunnen krijgen. Ja. Daar is die AI Act dus voor bedoeld. Ja. Maar de vraag is of dat genoeg is. Want de AI Act zoals die nu zeg maar, in werking gaat treden, die gaat bijvoorbeeld alleen maar een watermerk bij die deepfake video's plaatsen. Dus zodat je kan zien dat het om een deepfake video gaat. Ja. Maar ik denk dat we daar nog lang niet zijn. Want voor heel veel BN'ers voelt dit als een digitale verkrachting. Dus of het nou echt of nep is, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Heel veel mensen schamen zich als ze deze video's zien. Dus ik heb zelf ook niet de oplossing. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat we hier collectief naar kijken. En dat. Ja, en dat heb je gedaan. Dankjewel, Sebastiaan Kwekel van het AD. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Soms fantaseren we erop los, wonen op Mars of op de maan, en dat je dan heerlijk door het heelal cruist, weet je wel. Jongens, moet dat zingen echt? Jullie komen een beetje gespannen over. Ja, wat is er aan de hand? We vliegen langs planeet Liverius, daar zouden aliens kunnen zijn. Ja, daar geloofden jullie vroeger in op aarde. Aliens. Maar goed, dat zal wel even fantasie blijven, want er vallen nog vele mysteries op te lossen. Zoals die van donkere materie. Maar waar bestaat die materie nou precies uit? Hè? Daar bijten wetenschappers zich al jaren stuk op. En straks duiken we er even dieper in. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. Dimissionair staatssecretaris Veilbrief van Mijnbouw vertrekt als de Eerste Kamer niet snel een besluit neemt over het sluiten van de gaskraan in Groningen. In de Tweede Kamer zei hij vandaag dat hij een langer uitstel dan een paar weken politiek niet gaat meemaken. De Eerste Kamer stelde een gasbesluit gisteren uit. In het debat vandaag in de Tweede Kamer zei VVD-woordvoerder Erkens dat andere partijen het besluit van de Eerste Kamer over de gaswinning uit hun context hebben getrokken. Volgens hem wil de VVD stoppen met de gasproductie, maar zijn er alleen nog vragen over het borgen van een bredere leveringszekerheid. En hij vindt het kwalijk als anderen het beeld creëren dat de gasproductie mogelijk zou doorgaan. Het dodental door de zware aardbeving voor de oostkust van Taiwan is opgelopen naar 9. En ook zijn er meer dan 820 gewonden. Er zouden nog meer dan 100 mensen vastzitten in tunnels of gebouwen. Man van 31 is overleden na een steekpartij gisteravond in Amsterdam. De steekpartij gebeurde tijdens een ruzie tussen drie personen in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen. Er is een man van 55 aangehouden. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, wat heb je voor ons? Nou, onder andere een kapotte vrachtwagen op de A27. Utrecht richting Breda. Bij knooppunt Gorkum staat hij. Rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En viel op de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Nieuwkuik en Drunen 3 kilometer bumper aan bumper met 10 minuten oponthoud. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker. En vandaag is Pieter Derks. Goedemiddag. Voor alle Nederlanders die al jaren buslijnen zien verdwijnen, hopen op een snellere treinverbinding tussen Groningen en de Randstad, graag meer internationale treinen zouden zien, balen van de woningnood, zouden willen dat er wordt geïnvesteerd in het onderwijs en de wegen graag een beetje opgeknapt zouden hebben, is er heel goed nieuws. In al die dingen wordt geïnvesteerd. Meer snelle buslijnen, grotere stations, internationale treinverbindingen, meer huizen, extra asfalt, beter technisch onderwijs, het gaat er allemaal komen. In Eindhoven. Het is jammer voor alle mensen in Zeeland of Groningen of Drenthe of Limburg die het gevoel hebben dat hun voorzieningen altijd net iets minder belangrijk zijn dan die van de Randstad of Brabant. En daarom bijvoorbeeld op de BBB stemde in de hoop dat er meer aandacht voor hun regio zou komen. Maar het moet toch ook een fijne gedachte zijn dat als je dan eenmaal door een familielid naar een bushalte drie dorpen verder bent gebracht en vervolgens in een vertraagde trein je overstap gemist hebt en een half uurtje later dan gedacht alsnog op station Eindhoven aankomt, er wel meteen een supersnelle bus klaarstaat die je in no time naar Veldhoven brengt. Want daar zit ASML, een chipfabrikant die zulke prachtige dingen maakt dat het kabinet bereid is 2,5 miljard euro te investeren om ze blij te maken. De baas van ASML klaagde een paar weken geleden nog dat het vestigingsklimaat in Nederland steeds slechter werd en dat hij overwoog om te vertrekken naar het buitenland. Tenzij Nederland natuurlijk bereid was huizen te bouwen voor zijn personeel en de belastingregels te versoepelen en de infrastructuur te verbeteren en nog wat kleine dingetjes. Dreigen dat je weggaat om je zin te krijgen, dat heet tegenwoordig een toxische relatie. En Nederland speelt keurig de rol van het slachtoffer dat wegens gebrek aan eigenwaarde en jarenlange manipulatie denkt dat het de ander nodig heeft om gelukkig te zijn. Of het nu Peter Wenning van ASML is die voor 2,5 miljard aan investeringen afdwingt, of Peter Perdowski van Boskalis die voor het tweede jaar op rij dreigt te vertrekken, met als gevolg dat de politiek druk bezig is de belastingregels gunstiger te krijgen. Het patroon is simpel. Nederland valt steeds weer als een blok voor elke witte man die Peter heet. Of eigenlijk voor elke CEO van een groot bedrijf, maar die heette statistisch gezien nu eenmaal heel vaak Peter. Er waren 2 jaar geleden in elk geval meer Nederlandse CEO's die Peter heten dan CEO's die vrouw waren, maar misschien is dat intussen veranderd. En anders ligt daar een mooie kans voor Ajax om daar wat aan te doen, want er schijnen ze weer iemand te zoeken. En het nadeel van mannelijke bestuurders moet daar intussen toch wel duidelijk zijn. Althans, misschien had een vrouw ook wel aandelen gekocht met voorkennis, je weet het nooit. Maar heel graag willen laten zien dat je een jongen van de club bent door een strafbaar feit te begaan, is volgens mij toch gewoon de beursgenoteerde variant van een dikpik. Hoe dan ook, geweldig natuurlijk dat het kabinet investeert in openbaar vervoer en woningbouw en technisch onderwijs. Niks mis mee. Maar het pijnlijke punt zit hem in de aanleiding. In het feit dat als hele regio's van ons land jarenlang waarschuwen dat de boel achteruit gaat, het allemaal heel ingewikkeld is om daar wat aan te doen, maar dat voor een klagend bedrijf een compleet actieplan wordt opgetuigd. En tuurlijk, ze maken belangrijke dingen en er werken heel erg veel mensen en je mag ze af en toe best een beetje matsen. Half Eindhoven is ooit gebouwd voor één bedrijf, of beter gezegd, voor en door één bedrijf, want Philips betaalde volgens mij aanzienlijk meer zelf. Zelfs de plaatselijke voetbalclub, bijna landskampioen, is een uit de hand gelopen personeelsvereniging. Het minste wat ASML dus voor al die investeringen terug zou kunnen doen, is toch wel zorgen dat over 80 jaar de ASML Sportvereniging Veldhoven in een prachtig stadion de eerste Champions League wint. Maar ik vrees van niet, want voor die 2,5 miljard aan investeringen krijgen we geen enkele harde garantie terug. Zelfs niet de belofte dat ze blijven. Hoe hard we ons ons best ook doen, onze loverboy houdt ons klassiek aan het lijntje. Het enige dat we dus kunnen doen is hiervan leren. Het kan wel. Snelle en daadkrachtige actie om onze leefomgeving te verbeteren. We moeten het alleen nooit meer gooien op termen als bereikbaarheid, bestaanszekerheid, leefbaarheid of andere softe argumenten die in een Haags moeras verzuipen. Vestigingsklimaat, dat is het toverwoord. En dan het liefst uit de mond van een Peter natuurlijk. Dus ik vrees dat ik helaas net niks voor ons land kan betekenen. De Nieuws BV op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Euromast, Erasmus, het bombardement in 1940. Zomaar een paar dingen waar ik aan denk bij de stad Rotterdam. Maar de stad heeft veel meer te bieden dan dat. Deze muziek speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in de geschiedenis. En al deze dingen zijn nu vastgelegd in de Rotterdamse kanon. Ik praat daarover met Rob Noordhoek. Hij is conservator bij Museum Rotterdam. En een van de samenstellers van de Rotterdamse kanon. Welkom, Rob. Hallo, dankjewel. hoorde net lekkere muziek uit de jaren 90. Ja, ik denk dat het iets te happy was voor de echte gabberliefhebbers. Ja, want ik zag jou niet echt bewegen. Nou ja, ik moet zeggen, ik zat echt midden niet op de tijdgeest. Want in die tijd was ik zelf van de punk, gitaar en hip-hop crossover bandjes. Ja. Maar gabber is wel ontzettend belangrijk geweest vanuit Rotterdam als enige homegrown Nederlandse jeugdsubcultuur en de muziekstroming. Vandaar dat hij ook in de kanon terecht is gekomen. Je zou ook gewoon kunnen zeggen dat gabbermuziek in Rotterdam geboren is. Ja, dat zeker. Ja. Dat durf ik best te zeggen. En natuurlijk niet alleen de muziek, maar ook de hele stijl en andere zaken. En ja, het staat als symbool in zo'n kanon voor de jeugdcultuur. Zoals ook Kralingenpop bijvoorbeeld. Alle muziekfestivals, maar ook de hip-hop in Rotterdam die heel belangrijk is. Bubbeling, noem maar op eigenlijk. Je noemde net iets, hè? Het Rotterdam-gevoel. Ja. Wat is dat? Je bent Rotterdammer. Kun je me dat gevoel als Amsterdammer uitleggen? Dat is gewoon wat mensen Rotterdam bindt. Hè? Van, het is natuurlijk, dat is Amsterdam eigenlijk een super diverse stad. Met mensen die overal vandaan komen. En misschien helemaal niet op elkaar lijken. Maar allemaal delen ze dat gevoel voor die stad, van die stad en identificeren zich daarmee. Ik heb toch het gevoel dat in Rotterdam Rotterdammers meer van Rotterdam houden dan Amsterdammers van Amsterdam. Sorry hoor. Ik wou dat hier niet zeggen, maar dat zeg het gewoon toch. Ook, ik bedoel, dat weten we best wel. Het is gewoon heel puur, denk ik. Ik denk zelf altijd wel eens als je alle poespas afpelt van de mensen, hou je Rotterdammer over. En dat betekent voor mij ook dat het is een soort goedaardige chronische ziekte. Weet je, als je ermee geboren bent en je gaat ergens anders heen, je blijft toch altijd die band met Rotterdam houden. Maar ga je erheen, dan word je er snel mee besmet en kom je er ook niet meer vanaf. Weet je wel? Het is gewoon iets wat aan je kleeft. Je bent zo fanatiek daarin, heb ik het gevoel. Vind je? Ja, goed. Ja, ik zal het niet zeggen, maar nee? het is er wel. Ja, ook een aantal jaar geleden ging ik huis kopen, dat kon toen nog. Ja, en, die goede oude tijd. Ja, het is al weer de historie inderdaad. En dan ga ik je op Funda en dan ga je naar huizen. En overal, dat was natuurlijk allemaal Rotterdam, had iemand wel iets van Rotterdam aan de muur hangen. Dat ging me wel een beetje opvallen. Ik dacht, misschien dat is elders ook zo, maar dat was toch wel. Mensen voelden iets met die stad. Ja, dat is wel echt Rotterdam. Wat wel opvalt, ook in een kanon, Feyenoord ontbreekt er gewoon in. Hoe kan dit? Ja, de kanon is gemaakt eigenlijk, samengesteld door een hele grote groep mensen. En die volgt daarin de vensters van de nationale kanon. Want we wilden niet dat we zo'n kanon maakten en dat die dan ergens, leuk in een la. Maar dat die ook gebruikt werd. En dat betekent dat we de nationale kanon willen volgen, omdat die ook in het onderwijs wordt gebruikt. Ja, dus dit venster waarin sport terugkomt in de nationale kanon is het oranje gevoel. Mm-hmm. En dat hadden we aangepast voor het Rotterdam gevoel. De foto erbij is ook een foto van een enorme Rotterdam stadswapen wat over het oude Shell-gebouw is gehangen toen Feyenoord de beker of het landskampioenschap won in 2017. Bij het redigeren is dan de sport, niet eens Feyenoord in dit geval, maar sport in het algemeen als verbindende factor eigenlijk gesneuveld. Maar die gaan we weer terugbrengen, want Jurrit van der Voor, sporthistoricus en geloof de enige Amsterdam die op Feyenoord is afgestudeerd, introduceert hij zichzelf. Die was daar wel persoonlijk verbolgen over. Die heeft gelijk een Rotterdamse sportkanon gemaakt. Daar kan ik alleen maar toejuichen. Ja, heel veel woorden voor eigenlijk. Het was gewoon een beetje een stom foutje, of niet? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel een overstart die we recht gaan zetten. Ja, en de kanon is ook een levend document. Hè. Dat zal veranderen. En hoe we naar de geschiedenis kijken, verandert constant. Dat is voortschrijdend inzicht. Dus wij zijn heel blij. En ik ben er alleen maar blij mee. Ben jij geen Feyenoord fan? Ga je dat nu zeggen? Ik ben op zich niet zo'n enorme voetbalfan. Maar dan ben ik een Spartaan. Daar kennen we er nog eentje van een Spartaan. Jules Deelder. Ja, dat is de grote Spartaan. En dat is de Sparta Piet. Die woont in Vlaardingen overigens. De Sparta Piet. Ja, we kennen natuurlijk Jules Deelder ook als nachtburgemeester van Rotterdam. Ja. Hè, grote dichter. Laten we naar een van zijn gedichten luisteren van de Rotterdamse school. Rotterdam is niet te filmen. De beelden wisselen te snel. Rotterdam heeft geen verleden en geen enkele trap, geen vel. Rotterdam is niet romantisch, het heeft geen tijd voor flauwekul. Het is niet vatbaar voor suggesties, het luistert niet naar slap gelul. Het is niet cameragevoelig, het lijkt niet mooier dan het is. Het ligt vierkant hoog en hoekig, gekanteld in het tegenlicht. Rotterdam is geen illusie, door de camera gewekt. Rotterdam is niet te filmen, Rotterdam is veelste echt. Rob Noordhoek, moest Jules Dilder erin in dat kanon vanwege de persoon of vanwege zijn poëzie? Nou, voor allebei, denk ik. Gewoon door zijn invloed en de symboliek. En ook als een voorbeeld eigenlijk van een naarlogse cultuur in Rotterdam. Want het heeft natuurlijk een beetje van oudsher dat imago van een werkstad. Mm-hmm. Maar het is ook een culturele stad. En net als met de gedichten van Jules Dilder en ook veel kunst, ligt dat in Rotterdam op straat. Je ziet gedichtregels op de vuilniswagens van de Roadtap. Je ziet andere stroven op muren in neon. En ook de beeldende kunst, de openbare ruimte is ook overal aanwezig. Dus je hoeft in Rotterdam voor cultuur hoef je geen museum in. Moet je wel doen natuurlijk, spreek ik als museumman. Maar het is niet per se direct nodig. Nee. Het ligt op straat. En dat is met dat dicht in Rotterdam en ook alle andere Rotterdamse dichters, Poetry International is in Rotterdam, is dat gewoon heel groot en aanwezig. Dus dat hoort gewoon bij elkaar. Wat typeert trouwens de poëzie van Jules Dilder? Nou, ik denk inderdaad dat die band met de straat, ook wel met de stad, maar ook dat beetje dat no-nonsense, ongekunstelde eigenlijk, maar toch soms heel slim. En de spot en zelfspot. En het is tegelijkertijd heel feitelijk en vlak, maar toch zit daaronder dan wel weer een laag met emotie, vind ik. En dat zie je, dat past wel bij de stad, denk ik. Kom, we gaan doorreizen in Rotterdam. Want landelijk kanon stopt niet bij Jules Dilder natuurlijk. Kanon is bijvoorbeeld de onafhankelijkheidsstrijd. In Indonesië is ook uitgelicht. Jullie hebben dat vertaald naar de Rotterdamse Lloydkade. Daar gaat dit liedje over. Zeilen wij uit van Hellevoetsluis, hieven ons ankertje voor de kluis. Zeilen wij uit van Rotterdam, hieven ons ankertje voor de kram. 3600 mijlen voordat wij komen in het Apenland. Roep, wat gebeurde er op de Lloydkade? Nou, de Lloydkade was eigenlijk de kade van de Rotterdamse Lloyd, een scheepvaartmaatschappij. Vergelijk met de Holland-Amerika-lijn ook in Rotterdam. Maar zij voegen dan vooral op de Oost. En daar werden dus mensen verscheept, soldaten eigenlijk ook voor het koloniale Nederlands-Indisch leger. Mensen die er gingen wonen, mensen die terugkwamen. Maar bijvoorbeeld ook eind 19e eeuw Javaanse contractarbeiders die dan naar Rotterdam kwamen en dan weer verder reisden naar Suriname, waar de plantagehouders en bijvoorbeeld nieuwe goedkope arbeidskracht nodig hadden toen de slavernij was afgeschaft. Dus daar zit een hele koloniale geschiedenis aan vast, die natuurlijk heel erg belangrijk is voor Nederland en de stad. Ja, en waarschijnlijk ook heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap, of niet? Ja, als ik het zo hoor. Na de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd kregen de Molukse soldaten in het KNIL, die kregen eigenlijk een dienstbevel om naar Nederland te komen, door gezin. En de eerste boot van, de Kota Inten, was dat geloof ik meer af aan de Lloydkade. En daar kregen ze tot een verbazing te horen dat ze feitelijk ontslagen waren. En in allerlei kampen gehuisvest. En uiteindelijk konden ze het uitzoeken. Dat is allemaal natuurlijk een hele zwarte bladzijde uit de geschiedenis ook. Ja, die voelden zich echt verraden en in de steek gelaten. Ja, je voelde. Ik denk dat dat ook wel gewoon waar is, ja. Kanon, als we de kanon nog verder bekijken, heel veelzijdig beeld, er is nog veel meer te bespreken. Gaan we hier aan tafel allemaal niet redden natuurlijk, nee. We hebben maar beperkte tijd. Is er nog iets wat jij mist, iets wat jij als inwoner van de stad Rotterdam mist, los van Feyenoord? Ja. Kijk, de kanon moet natuurlijk ook dat gevoel oproepen, want er mist natuurlijk heel veel. Dus we hopen dat mensen dan ook net zoals Jurrit reageren met wat zij missen en zich verdiepen in die rijke geschiedenis van Rotterdam en overal. Ja, er zijn verschillende dingen die ik wel zelf leuk vind. Pim Kiederlen bijvoorbeeld, toevallige sporter, fietser die eind 19e eeuw op de Hoge Bie een weddenschap aanging omdat hij in 24 uur van Rotterdam naar Leeuwarden kon fietsen. En daarvoor wel een looie pijp meenam om zijn struikrovers en tegenstanders van de fiets van het lijf te houden. Altijd handig een looie pijp als je gaat fietsen. Beter mee verlegen dan onverlegen, zeg ik altijd. Inderdaad, maar. Nou goed, dat is jouw suggestie. Rob Noordhoek, conservator bij Museum Rotterdam en een van de samenstellers van de Rotterdamse kanon. Dank je wel. Overigens, iemand die ook misschien wel meegenomen kan worden in de Rotterdamse kanon. Lee Towers. Dat is ook misschien wel wat, hè? Ja. Over 2 weken zingt hij voor het laatst bij de marathon in Rotterdam. Nou, mooi is. Ook iets. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and a sweet silver song of love. Maar net Lee Towers hoor je met You Never Walk Alone. De Nieuws-BV. Zo'n 40 jaar geleden stelde een aantal natuurkundigen vast dat sommige sterren zo hard in het heelal rondvliegen dat ze eigenlijk uit de bocht zouden moeten vliegen. Maar dat gebeurt niet. De grote vraag is sindsdien, hoe kan dat? Er moet iets in het universum zijn dat die sterren die extra slinger geeft. En dat iets wordt donkere materie genoemd. 85% van het heelal is onzichtbaar. We noemen dat donkere materie. Sterren heel ver van het centrum raasden onverklaarbaar snel door het sterrenstelsel. Veel sneller dan zou kunnen volgens hun berekeningen. Dat is raar. Waar komt de extra zwaartekracht vandaan die deze enorme snelheid kan veroorzaken? Wetenschappers zullen de zoektocht naar donkere materie nog lang niet opgeven. Ze kijken onder elke steen en gebruiken elk idee dat ze hebben. Want de ontdekking van donkere materie zal zeker de Nobelprijs waard zijn. Nou, over die zoektocht naar donkere materie schreef wetenschapsjournalist Dorine Schenk een boek. En ze zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Dorine, welkom. Goedemiddag. Ja, je boek heet De Klopjacht op donkere materie. Klinkt als een detective. Wat maakt het zo spannend? Ja, ik heb het ook een beetje zo'n detective proberen te schrijven. Ja, de klopjacht op donkere materie. Ja, het is echt een klopjacht, omdat mensen dus al 40 jaar zoeken naar die materie waarvan ze nog steeds niet weten wat het is. En het is echt fascinerend, omdat je hoorde het net al, 80-85% van de massa in het heelal bestaat eruit. Dus ja, we zijn een ontzettend groot deel van ons heelal eigenlijk kwijt. We weten niet wat het is. Ja. Je zegt 80-85% van ons heelal bestaat eruit. Wat is die andere, die 20% dan? Ja, de rest is materie die we kennen, dus waar dingen om ons heen uit bestaan, waar sterren, planeten en ja, jij en ik en deze tafel uit bestaan. Ja, en dan die andere 85%, daar zijn we dan naar op zoek. Waarom moeten we dat weten? Wat hebben we eraan? Ja. Ja, wetenschappers willen het weten omdat we willen begrijpen hoe ons universum in elkaar zit, waar we vandaan komen. Het is een enorm deel in ons universum. En het is het speelt dus een belangrijke rol met waarom sterren bewegen zoals ze bewegen. Dus om een goed beeld te krijgen van het heelal wil je weten waar die 80-85% uit bestaat. En wat gebeurde er bij de oerknal, dat soort dingen eigenlijk? Ja, daar speelde het waarschijnlijk ook een rol met wat er toen ging. Ons ontstaan zit erin. Nou, nu begrijp ik het beter. Die Nobelprijs, als je dat ontvogelt, dan zit die Nobelprijs er wel aan te komen. Ik had altijd het idee dat het ook hing, die donkere materie met zwarte gaten. Daar hebben we het ook vaak hier in de uitzending over gehad. Klopt dat of is dat niet zo? Waarschijnlijk niet. Zwarte gaten zijn eigenlijk ook gewone materie. Dat klinkt een beetje gek, maar zwarte gaten zoals wij ze kennen zijn waarschijnlijk vooral sterren die aan het eind van hun leven ingestort zijn. Okay. Tot een zwart gat. Ja. Dus dat zijn dat gewoon sterren. Dus dat is te gewoon voor die spannende, vreemde, donkere materie. Ja. Nou zijn er twee denkrichtingen, heb ik begrepen, Dorine, over wat die donkere of onbekende materie zou kunnen zijn. Welke twee denkrichtingen zijn er? Nou, de meest dominante, degene waar de meeste wetenschappers denken dat het antwoord zit, is een deeltje. Dus we hebben de materiedeeltjes om ons heen die we allemaal kennen, waar sterren, planeten en wij uit bestaan. Mm-hmm. Maar misschien zijn er ook nog andere deeltjes. Dus die waar niet onze atomen uit bestaan, maar andere deeltjes. Onbekende donkere materiedeeltjes. Ja. En dat is de ene tak. Dus daar zoeken wetenschappers naar nou ja, die deeltjes. En er zijn ook nog wetenschappers, een paar, iets minder, die denken dat er helemaal geen nieuwe deeltjes bestaan, of geen onbekende deeltjes bestaan, maar dat we eigenlijk gewoon de zwaartekracht nog niet zo goed begrijpen en de beweging van sterren en zo. Dus die zoeken het daarin. De tweede theorie, daar word ik een beetje zenuwachtig van, want dat zou betekenen dat alles wat ik bij natuurkunde heb, een deeltje wat ik bij natuurkunde heb geleerd, Newton, ik zeg maar wat, zwaartekracht, dat dus helemaal onderuit gehaald kan worden. Nou, niet helemaal gelukkig, want het is vooral een beetje een uitbreiding op wat je dus op de middelbare school leert. Dus, het gaat vooral over dat de zwaartekracht dan op hele grote schalen, op de schaal van sterrenstelsels en op de schaal van het heelal, dat het dan daar anders werkt dan we denken. Maar de benadering voor hoe een appel naar beneden valt blijft gelukkig hetzelfde. Oké, dus die benadering, de zwaartekracht zoals we hem op aarde kennen, blijft dan overeind. Maar het zou betekenen dat er een ander soort zwaartekracht ook zou bestaan. Ja, dat we een soort correctie moeten doen op de wetten van de zwaartekracht als we naar hele verre of hele grote afstanden gaan kijken. Het zou wel te gek zijn, toch, als we daarachter gaan komen. Wanneer gaan we daarachter komen, denk jij? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ja, maar je bent nu al begonnen met dat boek. Tenminste, dat boek ligt er, hè? Klopjacht. Dus daar moet ook een einde aan zitten. Ja, ik hoopte eigenlijk al dat voordat het zou verschijnen, het is vandaag verschenen, dat het antwoord er al zou zijn, dat mijn boekje weg zou kunnen natuurlijk. Maar dat zit er niet in. Er wordt heel hard gezocht naar die deeltjes op verschillende plekken. Onder andere in Italië, in een heel groot experiment onder de berg bij Gran Sasso. Dat heeft nog niks opgeleverd, maar dat betekent niet dat het er niet is. Het betekent alleen dat donkere materiedeeltjes nog moeilijker, nog ongrijpbaarder zijn dan we dachten. Mm-hmm. Het is ook eigenlijk zo, we noemen het donkere materie, maar eigenlijk het is niet alsof een donker stipje langs beweegt of zo. Het is eigenlijk meer transparant of onzichtbaar. Het is onzichtbare materie, transparante materie. Mm. En we hopen af en toe daar iets van te zien. Ja. En ja, die theoreten die nieuwe zwaartekrachtwetten bedenken, die moeten hun wetten ook nog iets verder fine-tunen, zodat we die ook kunnen gaan testen. Ja, hoe oud ben jij nu op dit moment? 34. We gaan er gewoon vanuit dat jij 100 wordt. Binnen jouw leven gaat dit ontdekt worden, denk je? Ik zou zeggen, ik durf niet te zeggen ja zeker, maar het lijkt me heel mooi. Lijkt mij ook heel erg mooi. Dankjewel, Dorine Schenk, wetenschapsjournalist en schrijver van De Klopjacht op Donkere Materie. NPO Radio 1. Ik begrijp, voor de verandering heb jij een vraag aan mij. Ja, heb jij vandaag al iets van jezelf gemoeten, Jurgen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik kan er een beroemd filosoof aanhalen die zei altijd van het enige wat ik moet is poepen en belasting betalen. Jurgen van den Berg vraagt door. Je kunt ook niet alles begrijpelijk maken in een woordgrap. Je kan een makkelijke woordgrap doen, zoals met welke presentator gaat het niet goed. Jurgen van den Berg afwaarts. Nou, dat is een hele makkelijke grap. Oh, wat fijn, de lachband is het. Zometeen om 2:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Is het gras groener bij de buurman? Gezond gras gaat dieper dan je denkt. Zorg voor de bodem en de bodem zorgt voor jouw gazon. Daarom zit de organische gazonmeststof van EcoStyle vol actief bodemleven. Voor een langdurig, echt groen gazon, zonder mos. Aan de slag? Vraag in jouw tuincentrum of bouwmarkt naar EcoStyle. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Rolando Villazon. Op 21 mei hoort u hem in de mooiste aria's en duetten van Mozart. Samen met Maarten Engeltjes, Lenneke Ruiten en Andreas Wolf. Bestel op Concertgebouw.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Het lijkt wel wie is de mol, verzucht een politicus gisteren in de Kamer. Want wie staat er nu onder invloed van de Russen? Even kijken of onze politieke duiders Kay en Van Jolen vandaag genoeg jokers hebben verzameld om deze zaak op te lossen. Dat allemaal straks. Nu eerst de VVD in de Eerste Kamer reageert op alle onrust rond het gaswinningbesluit. NOS-journaal met Dorot Megens. Gisteren besloot de Senaat om voorlopig niet te stemmen over stoppen met de gaswinning in Groningen. Dat leidde tot verbaasde reacties, want de belofte was dat de gaskraan helemaal dicht zou gaan. VVD Eerste Kamerlid Van den Berg heeft nu gereageerd op de onrust die is ontstaan rond de gaswinning. Dan contact met politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ewout, wat zegt Van den Berg? Ja, ik heb hem zojuist nog maar even gebeld. Omdat in de Tweede Kamer de VVD zei, wij zijn wel voor snelle sluiting. Dus ik vroeg me toch af, wat is daar nou precies misgegaan? En Van den Berg zei, ja, het was allemaal niet zo bedoeld. Hij had zich niet gerealiseerd dat de wet leveringszekerheid, waarvan hij zegt die te willen afwachten voordat er gestemd kon worden over de sluiting van Groningen, dat nog 1,5 jaar ging duren. En nu zegt hij dus, ja, komende week gaan we onze vragen stellen aan de staatssecretaris, zodat we de week erna mogelijk al kunnen stemmen over die sluiting van Groningen. Dus oftewel, het lijkt toch allemaal met de sissen af te lopen. Dus veel ophef, veel onrust en allemaal een misverstand. Ja, dat zegt hij nu inderdaad. Het is toch wel opmerkelijk hoor, want vorige week, of gisteren moet ik zeggen, was het nog heel duidelijk dat de VVD zei, we willen eerst duidelijkheid hierover. En ook BBB en PVV en Ja 21 en 50PLUS en de SGP waren het allemaal mee eens. Dit moest eerst en daar moest de tijd voor genomen worden. Het moest zorgvuldig. En nu blijkt het toch allemaal wat sneller te kunnen. Ja, Tweede Kamer die praat nu over de toestand. Hebben ze meegekregen wat jij gehoord hebt aan de telefoon van Van den Berg? Ja, het debat is nu net afgelopen en het kwam zojuist nog even te sprake inderdaad, dat de VVD toch een ander standpunt in heeft genomen in de Eerste Kamer. En de meerderheid in die Eerste Kamer die langer wilde wachten brokkelt ook wel snel af, want ook de SGP denkt er nu anders over, zei de heer Vlag. De SGP is daar van meet af aan duidelijk over geweest hoe wij staan ten opzichte van de sluiting van het Groningen Grasveld. En dan is een man een woord te woord ook ons credo. We hebben ingestemd met de motie om ook per 1 mei dat te doen. En als u kijkt naar de transcriptie van de reactie van de fractievoorzitter van de SGP in de Eerste Kamer, heeft hij dat ook volgens mij wel 3 keer herhaald in zijn bijdrage. Dus ook de SGP wil nu snel behandelen. BBB en PVV zijn niet bij dit debat vandaag. Maar de wet om per direct Groningen te sluiten lijkt het toch gewoon snel te gaan halen. Misschien niet deze week, misschien niet volgende week, maar dan wel de week daarna. Is het niet een heel merkwaardige gang van zaken, Ewout? Ja, ik denk dat toch wel hier de druk vanuit de verschillende fracties, of vanuit de Tweede Kamer, of vanuit een staatssecretaris die zojuist zei, ik stap op als dit nog heel lang gaat duren, dat die druk toch wel is opgevoerd, ook op de Eerste Kamerfractie. En dat daar nu eigenlijk een soort damage control, om in goed Nederlands te spreken, is gepleegd, om het toch maar snel op te lossen. En de uitweg is nu van, ja, we wisten niet dat het zo lang zou gaan duren en dat bedoelen we niet. Ja, dat is de uitleg die nu gegeven wordt. Okay. Ewout Kiefiet, dankjewel. Er moet een gezamenlijk NAVO-fonds komen voor steun aan Oekraïne. Dat zegt NAVO-topman Stoltenberg. Zo'n fonds moet zorgen voor meer zekerheid, zodat Oekraïne minder afhankelijk is van landen afzonderlijk. We must ensure reliable and predictable security assistance to Ukraine for a long haul. So that we rely less on voluntary contributions and more on NATO commitments. Dat zei NAVO-chef Stoltenberg. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, Stoltenberg wil dus een speciaal fonds. Wat houdt dat exact in? Een zeer ambitieus en stoer plan waarover eerder al werd gesproken. Maar NAVO-baas Stoltenberg gebruikt het moment nu. NAVO's 75ste verjaardag wordt gevierd deze dagen. Om er nu flink mee uit te pakken. Nou, concreet komt het erop neer. De 32 NAVO-landen zouden dan gezamenlijk naar ratio zo'n 100 miljard dollar in een pot storten. Een fonds waarmee onder coördinatie van de NAVO wapens voor Oekraïne kunnen worden gefinancierd over een periode van 5 jaar. Nou, NAVO heeft er die haast nu bij, met het oog op een mogelijke comeback van Donald Trump als Amerikaanse president. Ja, die met zijn Republikeinen, zoals bekend, minder enthousiast staat tegenover financieren van het Oekraïense wapenarsenaal. Nou, als, want het is slechts een plan, het ervan komt van dit fonds, nou, dan zou het uniek zijn in NAVO's geschiedenis. Zo'n fonds met zo'n enorme omvang. Want dan moeten er wel heel veel hobbels worden genomen. Met andere woorden, is het überhaupt haalbaar? Nou, het wordt politiek een enorm lastige klus. Kijk alleen al naar de felle discussies recent nog binnen EU-verband over dergelijke potten geld voor wapens voor Oekraïne. Het resulteerde in kleine potjes van amper een paar miljard. Nou, landen als bijvoorbeeld Hongarije binnen de EU, maar ook zometeen binnen de NAVO, die liggen dan dwars in deze discussies. De Hongaarse premier Orbán die wil in principe de oorlog helemaal niet mee financieren, zegt hij keer op keer. Nou, ook nu dus in NAVO-verband zal die discussie losbarsten. Nou, zoals NAVO-diplomaten ons gisteren al zeiden, als die 100 miljard dollar pot er op termijn zou komen, nou, dan is dat voor de NAVO zoiets als de Rubicon oversteken. Dan zou de alliantie geschiedenis schrijven. Maar ja, zover is het nog lang niet. Tijn Sade vanuit Brussel, dankjewel. Het dodental na de zware aardbeving voor de oostkust van Taiwan is opgelopen naar 9. En ook raakten er volgens de autoriteiten 820 mensen gewond. Die beving vanochtend had een kracht van 7,2. Correspondent Sjoerd ten Daas zegt dat er in het land nog meerdere naschokken zijn gevoeld. Ook sinds die hele stevige aardbeving die dus vanochtend even voor 8 lokale tijd plaatsvond, daar met epicentrum Hualien aan de oostkust. Het gros van Taiwan is weer in de lucht, functioneert weer, doet het weer. Fabriekshallen van Foxconn, onder andere de iPhone-maker. Ook TSMC, grote chipfabrikant. Daar is geen schade gevonden, voor zover bekend. Daar is men dus langzaam weer aan het produceren. Maar wat we wel zien is dat er in en rond Hualien, dus rond de plekken waar het zo stevig losging vanochtend, dat daar nog steeds 127 mensen vermist zijn. Dat er echt wel wat schade is aan wegen, aan bruggen, aan tunnels. Met name ook in Taroko, een nationaal park. Daar zijn rotsblokken naar beneden gekomen. En daar zijn dus in elk geval ook van die 9 mensen die zijn omgekomen, zeker 4 mensen overleden. Het is de zwaarste aardbeving in Taiwan in 25 jaar. Inmiddels heeft Japan hulp aangeboden aan Taiwan. 2 weken voor de aanslag in Moskou, waarbij 144 doden vielen, hebben Amerikaanse autoriteiten gewaarschuwd voor een aanslag in de Crocus City Hall. Dat schrijft de Washington Post. Dat Rusland was gewaarschuwd was al bekend, maar niet dat er ook een specifieke locatie was genoemd. Moskou zegt dat er wel gewaarschuwd was, maar te algemeen. Een Poolse openbaar aanklager begint een onderzoek naar de dood van een Poolse medewerker van World Central Kitchen. Hij is een van de 7 hulpverleners die gisteren gedood werden in Gaza bij een Israëlische luchtaanval. Voor zover bekend is dit het eerste buitenlandse onderzoek naar de luchtaanval. De jongen van 12 die gisteren 3 leeftijdsgenoten neerschoot op een Finse school wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De wet in Finland staat dat niet toe voor mensen jonger dan 15. De jongen is wel onder toezicht van sociale diensten geplaatst. Bij de schietpartij kwam een leerling om het leven. 2 anderen raakten zwaar gewond. Het NOS-journaal. Landbouwminister Adema werkt aan een nieuwe regeling voor boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Bronnen in Den Haag bevestigen dat bericht in de Telegraaf. Nu al kunnen boeren die veel stikstof uitstoten gebruik maken van een stoppersregeling. Maar het plan waar het ministerie aan werkt is breder. Het zou voor meer boeren toegankelijk zijn en ook permanent openstaan in plaats van tijdelijk. Het kabinet maakt het plan vanwege het dreigende mestoverschot. Nederlandse boeren mogen de komende jaren steeds minder mest uitrijden. En daarbij wordt het steeds duurder om van de mest af te komen, zegt verslaggever Emma Jackson. Ze willen niet dat er een wild west ontstaat waarin alleen de allergrootste bedrijven overblijven. Dus ze kijken hoe kunnen we zorgen voor minder mest. En dan denken ze aan bijvoorbeeld veevoermaatregelen, maar ook deze stoppersmaatregelen. Ja, eigenlijk allemaal om te zorgen dat er minder mest komt. Of de regeling er ook echt komt, is nog niet helemaal zeker. Want dit gaat om gelekte plannen. Nou, dan moet het kabinet dat nog naar buiten brengen. Het is een demissionair kabinet, dus eigenlijk gaat de Kamer erover. Het is ook best duur om dit te doen, dus de vraag is of de Kamer dat nu wil. En het is ook nog zo bij een stoppersregeling dat Brussel moet kijken of er niet sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Dus als de regeling er al komt, is het zeker niet snel. De financiële problemen dan bij Vitesse die zijn zo groot dat de licentie op het spel staat. Interim-directeur van de Arnhemse Eredivisieclub, Edwin Rijntjes, werkt aan een reddingsplan dat de licentiecommissie van de KNVB moet beoordelen. Het voortbestaan van de club is in gevaar, zegt hij. Het antwoord is ja. Keihard ja. Want er is natuurlijk het afgelopen jaar, ik zal niet in detail treden, ik weet ook niet alle details. Er is er zoveel gebeurd, dat we moeten eigenlijk weer opnieuw beginnen. Maar waar maakt u uit op dat die proflicentie een gevaar is? Nou, omdat wij aan heel veel voorwaarden niet hebben voldaan. Noemt u zus? Ja, nee, ik ga niet in detail over de voorwaarden. Maar de licentiecommissie is al 2 jaar bezig met dit dossier. En misschien is het wel 2,5 jaar, dat weet ik niet precies. De licentiecommissie heeft gezegd, wat er nu op tafel ligt, is niet voldoende. Even los van of dat waar is of niet, de licentiecommissie zegt dat. Daar moeten wij mee dealen. En dan kunnen wij wel zeggen, ja, maar dat kan. Maar de licentiecommissie moet de licentie afgeven. En wij als Vitesse, net als iedere club in Nederland, moet voldoen aan de eisen van de licentiecommissie. Nou, wij moeten de competitie uitspelen. Dat is belangrijk. Anders krijg je, als wij niet de competitie niet uit kunnen spelen, ben je licentie kwijt. Dreigt dat gevaar ook? Ja, dat de competitie misschien niet uitgespeeld kan worden? Als wij niet voldoen aan hetgeen wat de licentiecommissie van ons verwacht, dan dreigt dat gevaar, ja. We moeten ook laten zien, laten we ook maar eerlijk zijn, KKD is een vrij reëel scenario. Wij zijn, de eerste divisie? Ja, wij zijn bestuurders. En als bestuurder moet je uitgaan van allerlei scenario's. Je moet een lange termijn kijken. Dus wij gaan uit van een KKD-scenario. Niet omdat wij denken dat het KKD hoort, maar omdat als we dan in de Eredivisie blijven, is het een surplus, is alleen maar extra. Richard van der Made volgens de. Nee, Richard van der Made in gesprek met Edwin Rijntjes, interim-directeur bij Vitesse. Volgens De Gelderlander, de krant, kampt Vitesse met een acuut tekort van ongeveer 3,5 miljoen euro. En is er gesteggel over wie dat gat moet dichten. Afspraken met de Amerikaanse investeerder Colli Perry blijken niet helemaal helder te zijn. 11:11, de weersverwachting nog. Buien vanmiddag, ook af en toe zon. In het noorden de hele dag regenachtig, 11 tot 14 graden. Vanavond is het even droger. Morgenochtend ook regenachtig. In de middag buien soms met onweer. Dan wordt het iets warmer dan vandaag, maximaal 15 graden. Tim Schaap, je moet gewoon sidekick worden hier van de Nieuwsbv. Je bent al de hele dag aan het woord. Ja, hardnekkig vandaag. Ja, er zijn een paar files die maar heel traag oplossen. Ja. De A27 is daar een van. Utrecht richting Breda. Bij knooppunt Gorkum staat een kapotte vrachtwagen, waardoor de rechterreis ook dicht is. Onbekend hoe lang dat nog gaat duren. Wel weet ik dat de vertraging nu ongeveer 1,5 uur is vanaf knooppunt Everdingen. Je kunt er ook beter omrijden via de A2 en de A15. En hetzelfde verhaal, een kapotte vrachtwagen op de A59 vanuit Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Vlijmen en Drunen daarom een kwartier in de file staan. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. We gaan meteen naar OO Den Haag. Aan de paus ligt het niet meer. Niemand minder dan de Mark Rutte van het Vaticaan. Oftewel, de paus heeft de kabinetsformatie tijdens het paasweekend gezegend. BBB-leider Caroline van der Plas zei dit gisteren voor de formatiegesprekken. Ik was deze week in Rome, dit weekend, bij de paus. En ik heb de zegen gevraagd over de kabinetsformatie. Dus u gelooft dat het wordt geen moeilijke week wordt? Dus met de zegen van de paus komt het helemaal goed. Hier geen zegen van de paus, maar kijken of het wel goed gaat komen. Vast wel. Bij mij aangeschoven politiek duider en BNNVARA-redacteur Peter K. En opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl, Francisco van Jolen. Welkom, ja, Francisco. Mag ik er wat over zeggen over die graag van de paus? Kijk, ik word altijd een beetje verdrietig van dit soort clownjournalistiek. Want er staat ze weer een of ander lulverhaal te verkopen om even een leuk grapje te maken. Ha, ha, ha. En als je dan gaat zeggen, als je daar wat op ingaat, dan ben je natuurlijk al gauw een zuurprem. Want het was natuurlijk een grapje, hè, zo gezegd. Mm. Maar als zij zegt dat ze de zegen van de paus heeft, zou je aan haar moeten vragen hoe ze dan staat tegenover het standpunt van de paus ten opzichte van migratie. De paus heeft vorig jaar een oproep gedaan naar alle Europese landen om migranten ruimhartig op te vangen. Zij zit godverdomme te onderhandelen over een kabinet wat alleen maar draait over het beperken van migranten. En staat ze daar als een soort schijnheilige fariseer een of ander kutgrapje te maken. Sorry dat ik het zo zeg. En ze tuinen er allemaal in. En dat wordt dan uitgezonden. En dat is parlementaire pers, dat is journalistiek. Rot toch op. Ga je schamen. Zo, dat wou ik er even over zeggen. Je hebt wel al je jokerkaarten nu net verspeeld. Nee, in de zin van dit taalgebruik. Ja, nou ja, dat is dan maar even zo. Ik leer van Caroline van der Plas en dat soort jokers dat je rare taal moet gebruiken om aandacht te krijgen, want dat vinden mensen leuk. Nou oké, okay, dan doe je dat zo. Ja. Wanneer heb jij nou eens voor het laatst je zegen ergens over? Ik ben bij de paus geweest, bij de vorige paus, tijdens de kerst, de nachtmis, die heeft gehouden. En een van de dingen die daar opvallen is dat je altijd het idee hebt dat daar heel veel mensen staan, en dat is niet zo. Mm. Grappig, hè? Dan vraag je mensen, hoeveel mensen staan er op dat plein? Zegt iedereen 30.000. Ik heb ze geteld, waar de 1500. Worden er ook steeds minder, heb ik begrepen. Ja, oké. Okay. Ja, goed. Maar goed, ik ben cultureel katholiek, dus ik ben daar nogal gevoelig voor. Ja, nee, dat snap ik. En hoe was jouw paasweekend? Nou, ik ben heel rustig naar een heel mooi film geweest. Oh, oké. Okay. Laten we heel eventjes naar het nieuws van de dag gaan, want we hoorden het al de hele tijd in het journaal voorbij komen. Staatssecretaris Hans Velbrief, die dreigt op te stappen. Ik zeg hier ook bij, ik ga lange vertragingen van de Eerste Kamer politiek niet meemaken. Ik ga daar niet voor staan. Dan vertrek ik, dan ga ik fijn in de Tweede Kamer zitten en dan ga ik daar mijn rol spelen. Maar ik accepteer niet dat er onjuist grond, en nu word ik dus even wat snel. Sorry. Ik schors voor een moment de vergadering. Ja, Peter, dit heeft allemaal te maken met het besluit, hè, in de Eerste Kamer over het uitstellen wat betreft het dichtdraaien van die gaskraan in Groningen. Want wat willen ze daar ook alweer? Nou, ze willen extra vragen stellen over de leveringszekerheid. Ja. Dus in geval er toch problemen ontstaan met leveringszekerheid, dat er toch misschien nog de putten nog niet worden dichtgemetseld. Precies. En Velbrief heeft hier jaren aan gewerkt natuurlijk. Deze emoties, zag je dit aankomen, dat hij zo emotioneel is? Nou ja, we weten hoe geëmotioneerd hij is over Groningen. Hij heeft daar zelf ook besloten, zodra hij die positie kreeg als staatssecretaris, om daar ook elke week te zijn. We hebben hem gezien bij de parlementaire enquête, toen ook een emotionele snik van hem klonk. Hans Velbrief is een Groninger geworden, kun je eigenlijk wel zeggen. En die betrokkenheid is niet gespeeld. Ik bedoel, dat is die emotie kennen we van hem. En ja, dit vond hij een ontiegelijk verraad gewoon. Ja. Maar overigens bij andere partijen, bij de betrokken partijen in de Kamer, wordt daar toch wat anders naar gekeken. Alhoewel er wel heel snel wordt gerepareerd op het ogenblik. Ja, die reparatie is snel gaande, hè, Francisco? Je hoort eerst, er werd met verbazing op gereageerd op dit besluit in de Eerste Kamer. En inmiddels wordt er gezegd van, nou, die soep die moet niet zo heet worden gegeten. Ja, kijk, het is heel simpel. Ze zijn gewoon heel snel doorzien en dat hadden ze niet in de gaten. Daar hebben ze niet op gerekend. Maar op het moment dat jij wil zeggen, oké, we gaan het besluit over het stoppen met de gaslevering, dan moeten we koppelen aan het besluit over de leveringszekerheid. Dan is er maar één optie mogelijk. Je wil weer opnieuw kunnen beginnen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. En dan kan je daar van alles om draaien. Kan je er proberen uit te lullen. We hebben het niet zo bedoeld. En wat zegt die VVD'er dan? Ja, ik heb die koppeling zelf niet zo gelegd. Alsjeblieft, houd toch op. Als je zegt, we gaan niet stoppen. We willen het besluit om te stoppen met de gaswinning uitstellen. Dan doe je dat omdat je weer opnieuw wil kunnen beginnen. Maar kunnen heel we simpel. En dit soort dingen. Kijk, we zitten natuurlijk met een coalitieonderhandelingen met een cadeautjeskabinet. Die moeten dingen gaan uitdelen. Die hebben geld nodig. Mm-hmm. Wij kennen allemaal Wilders. Die wil niet gaan bezuinigen. Wij kennen de ruzie tussen Jesselkus en Wilders. Dus er zal ergens geld vandaan moeten komen. En vergis je niet, zij zijn tot dit soort dingen in staat. Hè? We hebben een paar miljard nodig. We gaan het gewoon weer uit Groningen halen. Dat hebben ze namelijk al tientallen jaren gedaan. Maar kunnen we dan stellen, Peter, hè, want BBB en PVV waren vooral heel erg in de Eerste Kamer voor dit uitstel. Kunnen we dan stellen dat ze een beetje aan het zwichten zijn onder de publieke opinie of wat er in de Tweede Kamer gebeurt? Nou, kijk, je moet je eerst even afvragen. Hey, opmerkelijk, de coalitie, de naderende coalitie, die zijn voor het onderzoeken van die leveringszekerheid. Nou, dat zijn toevallig de partijen die aan het onderhandelen zijn. Er zit één partij bij, dat is de PVV, die veel heeft beloofd aan de kiezers. Dus ja, dat extra geld zou wel heel erg welkom zijn. BBB voelt niet zoveel voor de energietransitie. Denkt van, nou, die kun je nog een beetje uitstellen als je dat gas openhoudt. En de VVD denkt natuurlijk altijd in het belang van de industrie. Dus die kunnen ook best wat gas draaien. VVD denkt altijd in het belang van zichzelf. Ja, nou ja, het ook interessant is dat twee partijen die toch heel erg een aanklacht deden tegen de betrouwbaarheid van de overheid en de betrouwbaarheid van Mark Rutte in dit dossier, PVV en BBB, nu ze aan de knoppen zitten, zelf ook denken van, nou ja, we moeten toch even kijken of we nog wat kunnen rommelen met dat gas. Maar toen de ophef ontstond, was de VVD er wel eens de kippen bij om te proberen om die onrust te bezweren en te zeggen, ja, we willen gewoon een extra rondje vragen kunnen stellen en dan kan het best in april nog behandeld worden en besloten worden. Dat is wat ze nu ook naar buiten brengen via de woordvoerder. Het is niet bedoeld om af te wachten tot de wet er is. Want dan zou het anderhalf jaar kunnen duren. Die zou nog door de Tweede Kamer moeten. Nee, ze bedoelen het als een rondje extra vragen. Nou, dat wordt nu gezegd. En daarmee zou je kunnen denken, nou, misschien komt het allemaal toch nog in orde deze maand. Nee. En zou het gewoon over 2 weken in april behandeld kunnen worden. Mm. En ik denk ook niet dat ze het risico willen nemen dat Fijlbrief echt opstapt en dat Groningen nog bozer wordt. Ja. Want je ziet, de reparatie is dus gaande nu. Wat er aan de hand is, waarom wordt dit gestopt? Waarom mislukt dit? Omdat Fijlbrief er nog zit van D66, van het demissionaire kabinet. Die gaat ervoor liggen, die houdt het tegen. Ja, die dreigt toch te stappen ook. Zo gauw deze coalitie rond is... Ja. Krijg je veel meer van dit soort teringstreken. En echt, berg je maar. Dit, ze laten zien, ze laten met deze actie in hun kaarten kijken. Ze zijn echt bezig met smerige spelletjes. Mensen hebben geen idee wat ze te wachten staat als dit een succes is. Kijk, Van Joven zit helemaal in zijn modus van lelijke woorden roepen en schelden en toestanden. Ja, ik complotten zien. Gele kaart, hoor, zometeen. Ik probeer het wel even te vertalen. Kijk, wat je natuurlijk wel ziet, is dat partijen die dan het voor het zeggen krijgen, dus in de rol komen waar een VVD altijd in zit, en de VVD is er nog bij ook, maar wat kleiner dan in het verleden, dat je dan toch vieze handen gaat maken. Mm. Want ja, als je al die beloftes wil kunnen financieren, dan zul je sommige dingen niet kunnen doen. Of zul je nog ASML moeten helpen om hier te blijven, zodat de werkgelegenheid in stand blijft en zo. En dan allemaal dingen. Je moet dus allemaal dingen doen die je van tevoren niet beloofd had. En had, wat de aanklacht was tegen die onbetrouwbare overheid. Dat ga je dan zelf worden. Let maar op. BBB en PVV maakt de borst maar nat. Kijk, dat is het verschil tussen Peter K. en mij. Hij denkt dat die mensen nog van een zekere oprechtheid handelen. En ik zeg, ze zijn gekozen via leugens. Mm-hmm. Ja, maar dat heeft te maken met jouw mensbeeld. Nee, ik kijk gewoon naar wat ze doen. Ze liegen op het moment dat het ze uitkomt. Echt, het maakt ze helemaal niet uit. En nu zie je dat ze dat ook doen. Dat geldt niet speciaal voor deze partijen. Kijk, als je dat zo vindt, dan geldt dat voor alle partijen die ooit in de regering hebben gezeten. Nee, dat is nou het verschil tussen jou en mij. Ik denk daar wat anders over. Nee, maar Diederik Samson heeft ook allerlei dingen gedaan als PvdA toen hij het voor het zeggen had samen met Rutte, waar hij echt niet trots op was. En die af en toe moesten, omdat je compromissen moest sluiten. Er is een verschil tussen niet trots op zijn en compromissen moeten sluiten. We zijn nog niet aan de compromissen bezig. Hè? Dit is een onderhandeling. Er is nog niks. Dus ze zijn nu al bezig met hun streken uithalen voordat ze begonnen zijn. En let maar op. We gaan het hier volgend jaar, als het kabinet eruit komt, God verhoede het. Ik zal de paus erom vragen. Maar als dat gaat gebeuren, zal je dit veel meer gaan zien. Ja, maar goed, je kunt ook iets anders bekijken. Want je ziet die Geert Wilders die we voorheen zagen. Nee, maar dat vind ik wel. Zag in de Kamer, de altijd tetterende, scheldende Wilders, zien we toch een stuk minder nu. Dus blijkbaar is hij in die rol. Die zien we inderdaad een stuk minder. Vertrouw jij hem daarin? Vertrouw jij hem? Als jij hem nou ziet... Nee. Zo gauw hij weer die andere rol heeft, pakt hij met enthousiasme op. Maar misschien dat mensen ook wel wat van toon veranderen doordat ze een bepaalde andere rol krijgen. Nou, en dat tegelijkertijd de aanklager, degene die altijd zegt, de overheid deugt niet, de regering deugt niet, die moet nu zelf verantwoordelijkheid pakken. Nou, kijken wat het met die mensen doet. Over PVV gesproken, ik wil even een ander onderwerp aansnijden. En dan gaan we het ook hebben over de aanwezigheid van PVV in de Tweede Kamer. Want daar is ook al het een en ander over te zeggen. Peter, het debat van gisteravond. Vorige week was het al in het nieuws vanuit de Tsjechische inlichtingendiensten. Nederlandse politici zouden geld hebben ontvangen vanuit Rusland om uitspraken te doen over de Europese Unie en Oekraïne. Maar minister De Jonge die zei gisteren meteen dat hij geen namen vrij kon geven. En FVD-leider Thierry Baudet, die dus op het verdachte lijstje staat, was niet aanwezig. Waar ging het debat dan nog over, denk jij? Ja, het was een heel moeizaam en vlak debat eigenlijk uiteindelijk. Dat Baudet er niet was, dat was natuurlijk gewoon het hazenpad kiezen, zo kun je dat gewoon noemen. En dat was heel spannend geweest om hem erop aan te spreken. Want ja, hij is toch wel in ieder geval de hoofdverdachte. Ja. Had hij er gewoon niet bij moeten zijn, wat jou betreft, Francisco? Bij dit soort partijen blijven weg op het moment dat het moeilijk wordt. Zag je ook juist onderzoek gebleken door NRC, dacht ik, naar de aanwezigheid van PVV'ers. Elke keer als het kabinet, als het debat voor hun lastig is, blijven ze weg. Nou ja, dat is dus, hoort bij dit soort clubs. Maar Ed had ook een statement, hè? Hij zei dat dat hij het parlement onwaardig vond om te praten over roddels en insinuaties. Kletspraatjes. Maar nee, dat is wel wat mij opviel in het debat, als je het zo terugkijkt, is dat Wilders had het aangevraagd. Ja. Toen ik dat hoorde, hoorde, dacht ik meteen. Maar goed, ik denk, kijk er anders in dan. Oké, wie hem het eerste ruikt, heeft zijn kontje gebruikt, zeggen we in Nederland. Oh. Ja, dus, ja. Interessant. Ja, dus hij vraagt het debat. Dan dacht ik, dus interessant om te kijken wat zijn insteek nou wordt voor het debat. En zijn insteek voor het debat is heel interessant. Gaat alleen maar over, is er betaald ja of nee? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Terwijl natuurlijk, kijk, al die mensen waar het om gaat, die in opspraak zijn, zijn allemaal zijn bondgenoten. Dat zijn allemaal uit AFD, zijn allemaal partij Le Pen, zijn allemaal lui van wie bewezen is dat ze geld hebben gekregen, zoals het geval van Le Pen. Ja. Of lui die. En dat is het probleem. En daar wordt hij niet op aangesproken. Dit zijn zijn buddies. Dit zijn. Zelf was hij natuurlijk ook een Moskou-vriend, totdat het hem niet meer goed uitkwam. Dus daar wordt hij niet op. En dat is het werkelijke probleem. Vergeet je niet, ik vind Wilders, waarom ben ik hard tegen Wilders en niet tegen andere politici zoals Kay dat vindt, dat je dat moet doen. Ik vind, meet jezelf met de mate die je voor anderen aanlegt. Maar als Wilders, je dit al zegt, Wilders noemde Kaag een verrader, omdat ze een hoofddoek droeg in Saudi-Arabië. En nu? Wat wil je nu zeggen? Nou, en nu? Nu is hij ineens mild. Is er ineens niks aan de hand. Je moet eens kijken, er is mij heel weinig nodig voor Wilders om mensen van het meest vreselijk te beschuldigen. En nu is er ineens, moet je een beetje gas terugnemen. En op het moment dat je zegt, oké, we moeten de AIVD inzetten om dit beter onder controle te krijgen, zegt hij in het debat dat hij daartegen is. Dus kan dit nog een bommetje onder de formatie gaan leggen, Peter, denk jij? Nou, ik denk dat is de vraag. Kijk, als je goed naar het debat keek, dan zag je, de grote partij maakte niet al te veel stampij. En ja, die grote partij zit ook in de commissie stiekem. Dus de minister weet misschien meer dan wij weten, maar die grote partijleiders van die grote partijen, Wilders, Timmermans enzovoort, weten misschien ook wel ietsje meer dan wij weten. Dus misschien weten ze al wel over welke politicus het gaat, of is er al veel meer bekend bij hen. Nou ja, de naam op wie het gaat. En je zag in het debat, ze begonnen heel hard doorvragen op de jongen, deden ze ook niet. Nee. Alle begrip voor zijn situatie. Dus ja, misschien zijn ze toch beter geïnformeerd dan wij wel denken. En dan eventjes over de aanwezigheid van PVV in de Tweede Kamer, waar jij het ook over had. We lazen in NRC afgelopen weekend dat de PVV als grootste fractie eigenlijk helemaal niet zo vaak aanwezig is. Worden ze gemist? Ja, natuurlijk mis je de grootste partij in het parlement. En dat heeft er alles mee te maken dat er maar één lid is van die partij. En dat mensen, heel veel onervaren mensen, waarvan nooit was gedacht dat die in de Kamer zouden komen, kwamen plotseling toch in de Kamer. Moeten we nog het hele vak leren. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat het helemaal niet de bedoeling is dat ze hun eigen mening geven over zaken. Nee. Er is maar één mening die telt, en dat is die van Geert Wilders. En dat probleem zie je ook een beetje bij NSC. Een stuk een partij die totaal drijft op Pieter Omtzigt. Als iemand zijn mening moet geven, moet dat ook eerst langs het filiaal van Omtzigt. En dat betekent dat we inmiddels 55 Kamerleden hebben die je nooit op een eigen mening kunt betrappen, die de telefoon niet opnemen, die nergens verschijnen. Het is voor het parlement, maar ook voor de media, voor de journalistiek, gewoon een droeve zaak dat er gewoon 55 van die, Peter, het M-woord. Dat heeft die journalistiek. Dat zijn gewoon monddode politici. Dat heeft die journalistiek toch aan zichzelf te danken. Waarom zitten we over dit soort clowns te praten? Waarom hebben we het over Baudet? Baudet zit alleen maar in die Tweede Kamer omdat hij daar geholpen is door de media met al zijn flatsje. Maar we hebben het nu ook over PVV, hè? Ja, PVV. De grootste partij in Nederland op dit moment. Nee, maar die worden op hetzelfde manier behandeld. Wilders wordt iedere keer, praat de journalist hem na, terwijl hij zich nooit laat interviewen. Je bent knettergek als je dat doet. Dus neem eens een keer, hoe vaak ik journalisten niet ook aan deze tafel heb horen zeggen, Wilders heeft wel een punt. Houd toch op met je onzin. Die man die wordt naar de mond gepraat en die wordt niet kritisch ondervraagd. Dat staat hij niet toe. Behandel hem dan ook daarnaar. En dan, dit is de man die op het scheld is geheest door de journalistiek. Dank je wel. Francisco van Jolen hoor je en Peter K. Wij zijn morgen weer. Tot dan. We kunnen nu ook meteen wel doorgaan. BNN VARA. Het AVROTROS Vrijdagconcert, de mooiste klassieke muziek, iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Ik ben Leopold. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quichot. Huub van der Lubbe speelt de man die het goede ziet in de wereld. De man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl.